Book 2 25 25 في المدينة в града в града أريد أن أذهب إلى محطة القطار бих искал да отида на гарата. Бих искала да отида на гарата. أريد أن أذهب إلى المطار. Бих искал да отида на летището. Бих искала да отида на летището. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Бих искал да отида в центъра на града. Бих искала да отида в центъра на града. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Как да стигна до гарата? Как да стигна до гарата? كيف أصل إلى المطار؟ Как да стигна до летището? Как да стигна до летището? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Как да стигна до центъра на града? Как да стигна до центъра на града? أحتاج لسيارة أجرة. Трябва ми такси. Трябва ми такси. أحتاج لخريطة المدينة. Трябва ми карта на града. Трябва ми карта на града. أحتاج لفندق. Трябва ми хотел. Трябва ми хотел. أريد أن أستأجر سيارة. Бих искал да наема кола. Бих искала да наема кола. هنا بطاقة الائتمانية. Ето кредитната ми карта. Ето кредитната ми карта. هنا رخصة قيادتي. Ето шофьорската ми книжка. Ето шофьорската ми книжка. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Какво може да се види в града? Какво може да се види в града? اذهب إلى المدينة القديمة. Идете в стария град. Идете в стария град. قم بجولة في المدينة. Направете обиколка на града. Направете обиколка на града. اذهب إلى الميناء. Идете на пристанището. Идете на пристанището. قم بجولة في الميناء. Направете обиколка на пристанището. Направете обиколка на пристанището. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Какви други забележителности има? Какви други забележителности има? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.